duet Royksopp, nagranie Monument, nagranie z ich ostatniej płyty. Nie wiem, czy zanosi się na to, aby wrócili, aby zaczęli nagrywać na nowo. W każdym razie był taki moment, kiedy to, co duet Royksopp myślał o muzyce elektronicznej i to, jak ją prezentował, było bardzo pasjonujące. Być może już ten czas przeszły na zawsze zostanie do nich przypisany, dlatego sięgam po jeszcze jedno nagranie, cudowne nagranie z mojej i myślę nie tylko mojej ulubionej płyty duetu Royksopp. To była płyta numer 2, The Understanding, wydana w roku 2005. it's 11:24. Punk Rock Lunch comes up from 12:15 to 1 o'clock like it does almost every Tuesday. But right now, here's something by somebody else. Nagranie z drugiej płyty duetu Royksop, Beautiful Day Without You, tak przekornie, Cudowny Dzień Bez Ciebie. I dołączyłam jeszcze jeden utwór z tamtych czasów, który też bardzo lubię do tej pory, 6-7 Times, to był też norweski zespół Flank. No to może pora, aby zostawić Skandynawię już za nami. Zresztą chyba pierwszy raz, od kiedy grałam utwór 6-7 Times, prawie udało się ten głos radiowy wkomponowany w utwór zgodzić z czasem nadawania go na antenie radiowej. No dobrze, ale teraz skoczymy do Londynu. Dark entry, dark.